نعم كي أستمني إليه فسبب كما نقوله وجاء أوان الارتحال كل وقت إننا كبومي مسيانة الدنيا لا لك القبور أنا بور الدنيا يروان إنك أتاك قبور ستنونا فسبب مزور تتاك قبور سورا أتاك قبور سورا أري قبور يه Nampak enggak apa kabel? Nampak cara kuat lagi niki. Bertanya dengan Frebo Konde. Nampak mereka kabur banyak sih. Tanya dengan dua rica. Mami filon lara mereka dua rica kan. Kapa kauuri? Jadi apa boleh nak kuat punya toko kerja kabur? Kabur. Dugi biar. Wallah. Kau le punya toko ni. Ah. Aku punya toko kabur. Nampak. Oh kabur sih ni ber. Ya udah. Jadi. Hari ini kan. Namu. Ika dobi dia ini nafasin, nafasin ini nafade. kala wallahi la tamutuna wallahi ngar Allah ranyutu ya kaduma suina kaduma dunyana namo itiki be matarai ebe sende niki be matara mataka namo ile to kamne ke kula momi fa be bi wado ota kula wallahi ya mami sikin na dora mi fa be wado ota kala be ta ka kali zaru belade kali zaru kali zaru belade لا تسيانون عن الكيام والركوب والسجود أرنا عن الفمي مدد يا أرنا عن نعم ألور ليتا نعم ألقوار سري لو ينسي كالو كتين يا نو لو دفارة شوفي بيبي يا دي وركوب دفارة والله سجود دفارة نعم مي كالو سر لكن نكاكو إكاكو كبير كامل بيكو والله أريبا مابو نعم mina mugiya ka biya jisuna boko so ka to ser kuota o tebo kura do he e ka sigi misira ne ka wata ni mi ka ta do misira ni mami na li mam ka aka tema ka mi sidor ni mam ka do mi ya ni na ser biya tiya so ka boko to so da sa jamara wala he mina mugi ko ka le ka misiri ba aka do misiri de sidi kara ka ko no do sanga na wala ka ko do sanga na namo ala to ka da ni ni mam ba ya ni ni aka no di ko no me namo ibe mo ko ya ni ka tara ko ser ki mina ya wale mi tiyani ni sari ti mina ni mankor be atrafe ka sari nam sari nam ala bana wala ni fo feni na arando no bele ka fondo ni ko ngando tiyani ni adda tiambo ko ya wada tiapo nam masa nar na ko gobre ya fo sura mari yerte nam ana summa la tujaduna yome ni anina ni tujaduna yome ni anina la tujaduna yome ni anina allah bi li amore amore bemo alya dandu yangan ya bono alya amore alwanu katimi yewe bemo alya kura kiminda do basla kura kumi bia ti ala tadina yi kumi bia ti ala tabatu kwe katimi bia dora abia batila abia batila abia panda dandu amalya wa dandu amra ya wa wa tantu la tusyaruna anil kiyami warqan wa sujudi namu wama aminu hutubati taatuwa ila wa alaykum biya suutu namu itisemu ko kirin doka mafo serbe ira alsimuna ka gobere ika boitar ser dualu serbe rara jaydi ika boitar yan magani serbe rara namu ika boitar minam yale ke serbe rara jaydi itara ginale ke serbe rara wasabe itara habudum dual serbe rara wala abiye dotei namu نعم امين الله امين نعم انا جاي انا داوشي يا نعم انا بودي كي كا ودون لي سيو جان كان سماك موري جان امين كان نا كان جان تو كو بكا جان صبا نعم امور لكم صحيح نعم موري لي كا والله جان كان لي بجاي دون لي سيو نعم Yangkanya bono liamuri, abe si dua, alwanto kasih siapa beri muhal, badlara ni kena ikat asis sorok, kosor kawakil ni, ekwalum fari, ini tu sura belajar tak ekwalum fari, sebab biar nak kubiara, walau karduna sirat awa uwa jisur walau jahama, walau yang lain siratika. Ika me sirati do tike de sendu wolu simbili bila be jana malika. Namu. Sirati fura jana malika wakata. Saidi. Ile mu mugali. Ika terre. Namu. Ka wuru ka jiga ba de jiga jana malira. Subhanallah. Do korte. Kura. Usurba na fama ku kuma da kulunu. La. Ko ima bo ima e ka dumena ta ka sirati. Oh. Ni ale sirati de ka sirati tika tuoli. Namu. Ni mugodo ba ka tonta ka kwanga. Yano. Mugodo ke biafe. Yano. Salama sa ya to alu. Wallahi. Motina akediama. Tiano. Gonga. Akediama. Kwa. Akede for me ya itumbara natituna. Subhanallah. Janamara. Namo. Yejigile ka boeka jigika boeka kosi bana ko. Ebo tikabira tuwe jigara. Namo. Ejana madoni takilu. Allah be. Allah maketa ya. Akara moja lara. Wartei. Wale ni takasara. Namo. Ile do mawale jama ga wallahi akata ka jumsa do ma bana eto tura jana mati ana ga Allah bi li amri kal muhali ya dantu jatu mor me jana ma kale ya rabbi salim ya rabbi salim ya rabbi salim e ko kira ba lo ka ba ya rabbi salim mo biye le de la dotro mo mi jigira wa sia kaba subhanallah aki kuno kuno ko ngame salim ya rabbi salim ya rabbi salim ya rabbi salim ala ki jo ki ya rabbi salim ala ki dar nyama ndoru ki wallahi ya rabbi salim nyama ndoru ki ya rabbi salim mo mi bi ana ki su wele yome wele ki ma ko rewutuma wandro sama jigira jan mara kaba subhanallah jira ba sor kanandu wallahi la nam igane cheki yatu gorninu temalu abe jana male ka wa mamududu nam tratu jisiru ho munta ala na rele man amma kaba ka bri pak taru sama sama ka bole igane ka yatu jom gorn me jarma ka temil be akun me jano mori ekme ora kme tratu ka ya gori ya وبالو من يمرك البرق نعم ذكر يكون سمنا منا ذكر كتاي نعم ذكر يكون كنو ديرا بيت بيت بيت يبور فنو نيلا بيت بيت خالك ان تاسي نعم دوي سيلكي كورو سبحان الله اكورين غا كتاك نعم دوي سيلكي دوي بيتاس يا منا كي تاتا كاركو دينو ماكا سي سي ناي سي اه فازل دوي كتي تو كاتك يانو دوي كتا تي اتي غبيني لا حول ولا قوه الا بالله سلم يا ربي سلم ya rabbi salim ya rabbi salim ala ngidar ki shoki shi ya rabbi salim ya mandoru ki shi ya rabbi salim mo do ma mandukanu nam kasi kirafe wa sira kangan kasi nyama wallahi mo do mar nam ngon kon nam kasandur ku sai wallahi wa jib asora ku bi andur ku nam aka ku mi bi ba andu ku andu bi do ke ku tu ku sa ke tanga kon wa nga kama kon le kama mo kan wa ka ku fa ya wallahi ka kon le salim ya rabbi salim ya rabbi salim ya rabbi salim allah ki shur ki ji ya rabbi salim dar ki mira le إذي ما نورما والله يا ربي سلم إذي واو ألف نعم وهبوط ألف نعم وألف صعود والله أكنا يا كاوكري كاكو أكنغام نعم كاوكري كاكو أيري كاوكري ملكر بياكا سا بومبا ملكر بياكا نعم ملكر بيدول بياكا كذا بيه أبن كاكا مناي نعم يمينا فنجو مينا فنجو لو أبيض وبياكا كاكو بيه سلم يا ربي سلم يا ربي سلم يا ربي سلم الله ويا فوتو اما يا ربي سلم ماما يدار نيا مانور تو يا ربي سلم كاملين فوتو اما يا ربي سلم يا كانام نانغ كوما يا ربي سلم تام ينانا نبي اسوات ملغر بيكي كيري كان كان باي علي ياتين كان بلا نام kamala wa namas mamdud wallahi nana kiri ya furi akiri kanya sama kata ki kiri ka kulma nam ki kiri ka kulma saidi nam sirati tiga kwale wallahi sirati tiga kwale jano momo ka ko ima dina adma sirati ka nam nili manyana sara masare cha ko ko ya sirati tiga ya Sebi dendro koji jamara kalpo. I came in to inya heke. Jano. Inya ya jamara tuna. Yeji ala ya tuya jigara. Bravo. Ogo. Sadiyama. E. Ika mo kase dare shoko ka bera. Ogo. Jano made le lalik. Namo. Ana. Salim. Ya Rabbi Salim. Ya Rabbi Salim. Ya Rabbi Salim. Mani jabi jawazi zaka. Komi kana pa foru etame. Jano. Kumbo mika na nkwa Boris ilo Ma mika na nkwa Boris ilo kakuwe tika itame Wallahi ra Igame Namu Kwa ilasa kata finari jati wafudi Ni mana nkwa Boris Namu Kwa yebi jana mama na bakabara Subhanallahi Ibarra Kwa Boris ya bena ni Idi ah Kwa Boris ya pas Boris lo Namu Kwa Iseri libe pas Boris Allah Iseri libe pas Boris Namu Idina libe pas Boris Tiano Ulebe ya burda ya ulemina kata Arka afreka atara abiyan yana kabakindi Namu Itame li Kwa da be Salim Ya Rabbi Salim Ya Rabbi Salim Ya Rabbi Salim Ala nyidar nyama ndoru kura Ya Rabbi Salim Ala nyidar kidira Ya Rabbi Salim Fala daga taru bi dunya Dunya me ta angana ta kanyar marsa Ka ba alara Wallahi Dunya ita angana ta kanyar marsa ka ba alara Fala ra tu hiya darul khuludi Alara ga duma soye Ya no nande kaba mako nyin wuri sai ala ji anyinira ala ji anyinira duniya marsari ala ma ta kana ya rabbi ala ma ta kana amin أنا الوجراء ونياري إن نيار كوتين داو واجير بابا ربي والله منيس بابا مير بيكوار بمي قد زروا بلادي قد زروا بلادي قد زروا بلادي المبابان لبنا قد زروا بلادي قد زروا بلادي وجيروري لبنا قد زروا بلادي قد زروا بلادي قد زروا بلادي قد زروا بلادي أين الأباو؟ نعم فارب مني كيانو فارب مني نعم مدوكنا يا مرسا لا فابال بيلي في نعم وفابال بيلي كونتا كبونيا كيانو كيجداك دوماسي تراي كيانو إنيا بمو مي بيار فابيا بيا في نعم أبيا تارا بيا بيا تجنغ كيلونا كيانو ولي كاركا فاندائي لكا توفاتي وتيجي كيلي يدا بي نعم أكي يدا سندو ميكا ياتي ما دوي كيانو كدي سورو كدي سورو بلادي كدي سورو بلادي God is a robe, Lady. God is a robe, Lady. God is a robe, Lady. God is a robe, Lady. I'm going to go. I know, I know, نعم ايه والله مسوقه دوندي والله نعم نعم ايش سوقك ولف نعم تاخذ عم بان على لي نعم لا فني فكرني لو بكوك ايه نعم تاسر وتياتي نعم نياتو يا ابن لي نعم كركو الكعبه وقتي بيه نعم فلمي بي اكابي بلا اني كيني مسو انبيه كلا على لي نعم أمي كنيان بيا أرالي. نعم. أتيا توكر قالي وقتي نكو يا ترالي بكيمي تويري ليرا. نعم. أيا تو أسيري تو. نعم. أتم أكا. نعم. أما سرادي موسي ما وصل. تيا. مرو كوس تويري تاي سيكا كواتي بره. نعم. إما تويري سيكا كون واتي نيا. نعم. ولا بيه سيكا كواتي كو. ألا تا واتي أكيد أنا بيمكوس. الله كو وما هلاك تولي جنا واتي سات. نعم. إلا ليابدوني. وما. الله كو كني. إذا بيجاني. وما ذاك تودي زنا وليس إلا ليعبدوني نعلم أنك أدي زنا إني رخلو كنغوتو إلا ليعبدوني ولا نعلم أنك أدي زنا إلا ليعبدوني كفر رمطولي لا أبلاكم من أوليسا ورمطولي ما أريد منهم برزيك وما أريد أن يتعموني ما فدوا كيكا كوارنيني كان أدني على ما نما فدوا تويا انتو دوما يادوم دوا سنكا كتوني كاتما يادوم ديكو مامي كفتا أرقوا أغوتا أكاكو أغوبيا كويرا كاوا شكرا Gani kieni musuambia lekelara hali kiemi jati katarai ako leri siera ako nika tanleba wala kaburi kaira doku dwara yule ka baka sorokasari akana baka sara ala chanyini ala ku fawailu lil musalina fawailu lil musalina fawailu lil musalina nika mchanyi ala jinahum I'm going to go to the house. Kita sare Allah ko aya nyini ile le na sigi iya za ko lora ko to dwara kabo Allah ko adu ko to dwara kabo ko to dwara akuru akaka teme ta ko do su gaja le ngoma ko ta mara ka teme dire sa nuya Allah ko ti dina ti dai rokun be ila su mani akila ye gwa ko kura janya no wole ta jano wole ko Allah ko musoriya dire pa nam ega me chai seri ani ke ni musubiya ke lara nam awati ka sibiya le yake wati ni biara ina salata ka nati alal mu'minina kitaban mabu uzo ngom so tukul be mu'mina ke tere ku cheda na ka ke ma cheda na kiri amiya le kilara ka to kuma de ni muso be nam mo sama meta muso bi biya fa muso te adu biya abiya be ka muso biya nam aya do muso ser manya ti seri kwa be biya fa nam ibe ka fa muso duna allah akbar ala ko wala to muso ku ya samile gawa Nya do biya gele ma boy. Kana ko halo kar ko ni ke wa so le ni ke tiago ko muso ya do halo dile ka. Ati halo. Eh. Ku dongani? Ati halo ma boy, ati halo. Ya bana ko muso to, bana nya ya muso ra seri. Ibana no ta to kanya ya muso ra. Namo. Wala si ka to serbari ka die. Walla. Idoni si ko ka to serbari ka die. Namo. Ija ba de muso ma seri, ja ba de nya ma seri. Tiano. Eka da misira kata se kana yersi da mali bengari ema sari. Tiano. Ala ko ema sari. Kaza be. Itara misira mogor shali. Kaza be. Ini ke banka meni lili. Wala. Apo tu mafo musu. Tiano. Ni ama sari miti apo ko ser ko ni. Namo. Gonga. Toko. Ko wa yulule. Una na tenle. Una mar tawra. Wala. Ko wa yulule. Lil musallina. Ko wa yulule lil musallina. Ali biya biyon na tu sai ka tara fara ya ya. Serka sai be ka kasra ya bi serka sira alo to gari tu war ko mo inda bi andor bat ko sira lo na bi ya bi an gisura gisu ma le mania ko ka safar ka ba serka sira e ka inga ko ka serka sira ko la ma mina na mo e ya ko ma da basuru do e ne na me ko la bi andor mi andor ba serka bi anda ser wudo ala ko ka flaka ko ma flaka flaka sa ma na ka flaka la zarra ka flaka ta gura ko tari mina na ala ko ni e ka din ni ma e ka no do yo sira ko ma mina wa ta fuli la ngule be cha ayin na ya abre tasiki jaydi da kun duka mun bota da kun duka eh nam yawon fanya ndi e mai ka kira mo kile mane ndi ka kira mo biya fanya ndi kosabe mun ko dorna nan tani yo anna na ko kire woni ko kire mi anan ni ka wule fanya ndi aka ja ka kira mo fanya ndi to ika nam yawon biya fanya ndi nam ma ba kira mo kire mo fanya ko e ma ko wule aka fanya ko ya ko fanya ndi le ka futa nam ko wa yu lo de muzalina Wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina wa yulul muzalina do namo ka kanjo adre bi aba ko tu do anu kursi ka be e se ka ka sen namo allah akbar ma fo ara kursi ka nyam ta akabri inya bi a ko bi ara ma fo de ma fo nota ali ka fan kelin dan tukul sor ko sari ta pe kelin ko ga be ki e ma mo so de e ka sor ko sari nya be ta pe kelin ni kursi tay dan ta pe kelin ya siri dile are fani siri dile makana nyam sima lo ya kun mi kele moya ka kun kele moya ka fla siri ko ya le fani dile ka mafunga ya ka ka ta ku milka ka se ba ko ama bi su ka e ko le bora bana e ko go bana cha ele che janu e mi ya ka ta ku milka ka se ba ko che le bu dani ta kosa be da abia su tara da se ka ta ni ale fani kele mo sei di shukran ni wala be fe ni le ke mi tu karako arya ka nyamata nam sulama dilge wudu wudiar fere karako arkar du e jana nam atodo e ka ni tabon ku sile kadu akabir mo mi bi ko ha bu mo mi ka ta se ali aduburma ayo e wori du jo ka ta tu mo tu mo wori bi aka na ko be sada e jar man kya to na ban jara asa amasero amasari kafir din ke je ana wa yulu de muzalina wa yulu de muzalina wa yulu de muzalina Tiga macam. Bomba. Serba aku jangan berserba dua dia. Ya no. Wah siapa juga ke? Asia. Allah Allah. Tunggu dia kasih ucap juga dia. Subhanallah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ia munafik. Ya mu. Sudah nak duduk nunggu aku dua nak cemai. Ayah ini nengah. Urukon kura. Ayah ini nengah dua kura kini nengah urukon kura kini nengah suci dura. Dia bil suci dura tak? Nam. Ya bil suci dura. Kos wanar bil anjing wabiamu dihi. Bomba. Wanar bil anjing wabiamu dihi. Bomba. Wanar bil anjing wabiamu dihi. Sawa. Asal orang tengah punya mesti kima itu majalah asal ibu ni. Ayah ibu masuk wanar bil anjing itu. Nam. Dia tina suku wanar bil anjing barang itu. Dia asal. Ibu ni wah kau kima sawa forma. Nam. Ibu ni kena fau. Bagaimana? Ibu ni aku kima sawa forma. Nam. Dua belu ya aku lekas setan itu. Ada apa boleh makua urkua jangan juga. Atau juga jangan juga. Atau juga juga. Kau subhanallah bila Allah wabiamu di. Subhanallah bila Allah wabiamu di. Subhanallah bila Allah wabiamu di. Asyik sabar. Mika asyik tahu makua urkua jangan juga. Atau tidak berseri lah. Atau tidak. Boleh mami turukan kita lepe. Namu. Mori aku sabar sabar terus. Terus be. Kau tak dina sokan nombi. Namu. Amak penyangga. Kurang. Agama yang lain apa dia mau dua kan? Namu. Ana. Kau ayu lulus musalin. فويل للمصلين فويل للمصلين دم كمو سر بنا غرفه اكم نا كيرا ميو ميل من يا ابو مالو فسبا ني مين كاكا بسرا انا كو انا كو سري كو غان دو ياريه نعم غوراكلي يا نبي الرسول ما ما يرد ني ما ني دوار لك كاكا كنيارا والله اذا كو سري كاكا ني بسرا لي كوين ولي اه دولو يين ولي كا الله اكبر تكادو ولا يكادو يبسرا ركادو يبي اه da defena namo ya yallo ka defena yallo ka defena tibe yallo ka defena oh ina tan ku kai shikata ne ai nam ka tan su gidi yallo ka defena nam mu ta ti do ka defu le kai yallo ya rele kwi ya sai mi ka to ti ka do ya rele defena ka namo wala do bi ani do bi to kan da sai bi ra kura ha ko yesi kada ba ika sigi nam yesi ka defena ya ika sigi tu nam ala ki abone yi tarike ma dunga kishi kura das kitanle ni ko allah akbar ki karo ka kaba e ka fatiha kan ka soro kan ka se wu ko ma nam ya bata allahu akbar nam ko ki mai hmm sami allah liman hamda gonga kawru ko ra nam sujud dugue allahu akbar nam allahu akbar nam allahu akbar nam Allahu akbar. Namu. Ni sigira le sigira. Sigira le wirira. Kazabe. Ya to sujudu ta wajibi katama urko taka. Namu. Ina mi sigira ta sigira monka. Namu. Ebe ta dukoro le pe dukoro le ka. De. Namu. De ka sujudu be dukoro le ka. Kazabe. Wele jamali sitira arkwa sujudu be ele mateu madu kuma sore to katama urdo ko sore ka bi. Namu. Ati be dukuma le ka. Namu. De ka sujudu be dukuma le ka. Sei. Na ko ma sore da adama kanya. Namu. De ka sore. Namu. De ka sure arabu ni nyonyi. Kazabe. Wele kato anama namu ni mugo ka yere sanando kuna namu sanando mugo no ese kato sane ka seri kosobe sanando mi abia ka lasiri kwa ndo duguma ni yanu wele ka mor ka ngondo so namu ni mugo kato abion radu sanka ka sedu ko ti sare abion foita duguma ko sedu duguma ni namu abion foita duguma ya ti sare abion na ya ma fo ndo ne duguma ya ndo ne duguma ite twara ka sedu duguma da wenya ka tu sandu ti ka sare ti twara ka sare ya limama amadu bunamala alime ko yeto ara kaseri ni mo kana ki nyonzo ara ko ki nitara fo ko aforta ndi namo ya kuma tora ana wa ko walilu lil musallina ko walilu lil musallina ko walilu lil musallina ida mo chai bomba da baba iko nyata tira mi kaum namo ni loya ni na ni tete we eta nga mala batore ba we mozo ler te tra iga mo chai namo aye wadi ha ana rula ma kar mo babar be mi ni ka kwari asisa wallahi ana mo mirti bakuma rasuna ya no kar mo baba mirti bakuma rasuna ya no ni anor ma woro arbe mi kadizaru biladi kadizaru kadizaru biladi Kadisara biladin. Urukan asie kana kan sianga mo jara yoma. Wallahi. Jano. Kasie anga mo badaw du. Namo. Kasie anga mo ginan. Wallahi. Anga mo sule anga mo jara anga mo badaw du. Bagabe. Lamina be karanwa anga mo faba kafe wallahi. Wallahi. Nini anga mo jara de karam ko tieni. Namo. Ni andur filan be dino mai. Ni ba korali. Bagabe. Namla be dino. Allahu akbar. Anga mo sule. Namo. Abia kana ke baye kuma rasuna baye kuma rasuna ka ta abia ka ya abia ka ibia ka yidugun bi ka yi arami kadizaru kadi ino Allahi wa kuna midwale mijamwe wa kuna midwale amen wa kuna midwale